اس طرح کی روٹی کی بھی آپ ہی نشاندہی فرما دیجیے. موٹی موٹی خمیری روٹیاں پہلے سے آرڈر دینے پر تیار کی جاتی ہیں, یہ نرم رہتی ہیں, ٹھنڈی بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈبل روٹی بھی بآسانی ٹھنڈی کھائی جا سکتی ہے, بلکہ یہ بیکری سے عموماً ٹھنڈی ہی ملتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.